प्राण प्रिय तुम के सन हो मैं हूँ राधा तुम सुई हो मैं हूँ धागा हिर संगम क्यों हा आधा आधा आधा। डैड को लगता है मैं गाने के साथ लिप्स मैच नहीं कर सकता। He's wrong. Watch me. बढ़िया तू भी बढ़िया पर मैं आजाद हूँ चिड़िया रख तू अपनी फूल झड़िया बढ़िया बढ़िया पगली मैं हूँ छोरा जंगली अरे काहे को बनाना चाहे मेरी चटनी पर मैं आजाद हूँ चिड़िया रख तू अपनी फूल झड़िया बढ़िया बढ़िया फूके ये दुनिया रख तू अपनी फूल झड़िया बढ़िया बढ़िया जो हम भी बढ़ाए दुनिया की आबादी पर हम तो हमारे दो अपने लगे हम ये नारा ये नारा पालूंगा मैं तो भी कैसे नौकरी नहीं है मैं हूँ आवारा तू भी बढ़िया दोनों आजाद है चिड़िया पहले ढूंढो नौकरियां बढ़िया बढ़िया मैं बढ़िया तू भी बढ़िया ढूंढूंगा मैं नौकरियां फूटेंगी फिर फूल झड़ियां बढ़िया बढ़िया समझे हैं बढ़िया।